शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तदश मंत्र विचार कर रहे थे। मन इसका यजमान हुआ, अर्थात जो बाह्य साधन का संपत्ति प्राप्ति नहीं कर सकता है वो उपासना से भी उसको प्राप्त कर सकता है, इसलिए कहा गया मन इसका यजमान और वाक पत्नी, आगे प्राण प्रजा कहा गया। तभी प्राण कैसे प्रजा हुआ इसके लिए विचार आरंभ हुआ था कि जैसे जाया पति ये दोनों से उत्पन्न होता है पुत्र, इसी प्रकार की प्रजा, उसी प्रकार की बांग मन इससे प्राण, प्राण अर्थात कर्मार्थम प्राण, कर्म करने के लिए जो प्राण। आगे टीका में कथम पुनर्चक्षु, ये प्राण प्रजा ये सिद्ध हुआ। आगे कहते हैं टीका में कथम पुनर्चक्षुर मानुषं वित्तम इति उच्यते, चक्षु को मानुष वित्त कैसे कह दिए, पशु हिरण्य आदि तथा इति आशंक्य आह, पशु हिरण्य ये सब तथा तथा अर्थात मानुष वित्त इनको कहा जाता है, इति आशंक्य। तत्र भाष्य में तत्र प्राण चेष्टादि लक्षणम कर्म चक्षुर दृष्ट वित्त साध्यम भवति इति चक्षुर मानुषं वित्तम्। प्राण चेष्टादि लक्षणम कर्म, कर्म क्या है, प्राण के द्वारा चेष्टा, चेष्टा वही है प्राण, कर्म का स्वरूप चेष्टा ही कर्म है, अर्थात शरीर से कुछ चेष्टा हो रहा है, और प्राण चेष्टा अर्थात प्राण के द्वारा शरीर में जो चेष्टा होती है वही उसी को कर्म कहा जाता है। कर्म चक्षु दृष्ट वित्त साध्यम, चक्षु के द्वारा दृष्ट होगा वित्त, वित्त अर्थात धन, जो हिरण्य गो इत्यादि ये सब, तो चक्षु के द्वारा दृष्ट होते हैं जो गो हिरण्य आदि, उसी के द्वारा ये कर्म होगा भवती इति, चक्षु को मानुष वित्त कह दिया गया। चक्षु के द्वारा ग्राह्य होते हैं जो पदार्थ, उसी के द्वारा कर्म होता है, इसलिए चक्षु को मानुष वित्त कह दिया गया। जो भाष्य में कहा गया तत्र प्राण चेष्टादि लक्षणम, तत्र शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं आत्मादि त्रये सिद्धे, तो आत्मा मन हो गया इसका आत्मा अर्थात यजमान, आगे वाघ हो गया जाया, आगे प्राण हो गया प्रजा, ये तीनों सिद्ध होने के बाद आत्मादि त्रये, त्रय अर्थात वाघ और प्राण, ये तीनों मन वाघ प्राण, ये तीनों हो गया यजमान जाया और पुत्र, ये तीन सिद्ध होने के बाद आगे मानुष वित्त का बात कह रहे हैं। तो भाष्य में जो कहा गया तत्र प्राणादि प्राण चेष्टादि लक्षण, आदिपद से कहते हैं आदिपदे न काय चेष्टा गृहते, प्राण में चेष्टा होने से आगे काया में चेष्टा, शरीर में चेष्टा, इसी को कर्म कहा जाएगा। चक्षु को मानुष वित्त कहा गया, तो वित्त कहना चाहिए था, फिर मानुष ये विशेषण क्यों दिए, मानुष विशेषण देते हैं अर्थात अन्य वित्त भी है, इसके लिए कहते हैं टीका में मानुषम इति विशेषण से अर्थवत्वम समर्थयते, मानुषम ये जो वित्त का विशेषण दिए ये सार्थक है, इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। तद्विविधम वित्तम मानुषम इतरच्च अतो विशिनष्टि इतर वित्त निवृत्ति अर्थम मानुषम इति, तद्विविधम वित्तम, तद वित्तम द्विविधम, वित्त दो प्रकार के हैं, मानुषम इतरच्च इसलिए अतो विशिनष्टि, इसलिए विशेषण दे करके भिन्न कराते हैं, क्यों इतर वित्त निवृत्ति अर्थम, अन्य वित्त का निवृत्ति करने के लिए मानुष विशेषण दे करके मानुष वित्तम कहते हैं। ठीक है, मैं संप्रति चक्षुषो मानुष वित्तत्वं प्रपंचयति, चक्षु मानुष वित्त है, चक्षुषः मानुष वित्तत्वं, इसको अभी स्पष्ट करवाते हैं। भाष्य में गवादि ही मनुष्य संबंधी वित्तम चक्षुर्ग्राह्यम कर्म साधनम तस्मात तत्स्थानीयम, गवादि ही मनुष्य संबंधी वित्तम, मनुष्य का ऐसा वित्त है, और चक्षुषा ग्राह्यम इति चक्षु ग्राह्यम और कर्मण साधनम इति कर्म साधनम कर्म का साधन है। तस्मात तत्स्थानियम तत्स्थानियम भाष्य में दे दिया तत्स्थानियम मानुष वित्त स्थानीय टीका में मानुष वित्त स्थानीय क्योंकि मनुष्य संबंधी है चक्षु के द्वारा गृहित होता है और कर्म का साधन है इसलिए इसको मानुष वित्त कह दिया गया तत्स्थानियम मानुष वित्त स्थानीय। आगे में भाष्य में दिया तेन संबंधात चक्षुर मानुष वित्तम तेन संबंधात टीका में कहते हैं तेन अर्थात मानुषेण वित्तेन मानुष वित्त हो गया गो हिरण्यादि उसके साथ संबद्ध हुआ चक्षु इसलिए चक्षु को मानुष वित्त कह दिया गया। संबंध में वो साधयति अभी चक्षु और गो हिरण्य ये दोनों का बीच में संबंध होने से गो हिरण्य वास्तविक मानुष वित्त उसके साथ संबद्ध होने से चक्षु को मानुष वित्त कह दिया गया। ये संबंध कैसे हुआ इसको अभी साधयति बता दे। इतर वित्त दैव वित्त श्रोत्र इंद्रिय बक्ष्यमाण हेतु बक्ष्यमाण अर्थात कहा जाता है तेन संबंधात ये हेतु है अर्थात मानुष वित्त के साथ संबंध संबद्ध होने से चक्षु को मानुष वित्त कह दिया जाता है। बक्ष्यमाण हेतु हो गया तेन संबंधात अर्थात ये मानुष वित्त के साथ संबंध होने से हाँ गवादी मनुष्य संबंधी वित्तम तो चक्षु ग्राह्यम कर्म साधन इसका तस्मात तत्साधन तत्स्थानियम तस्मात अर्थात तत्स्थानियम अर्थात टीका में कह दिया मानुष वित्त स्थानीय इसलिए मानुष वित्त स्थानीय हुआ तो मनुष्य संबंधी यहाँ किन्तु मनुष्य संबंधी चक्षुर ग्राह्य कर्म साधनम कौन गवादी इस वाक्य में चक्षु मानुष वित्त का बात नहीं है। ये क्या कहते हैं गो मनुष्य संबंधी है चक्षु के द्वारा ग्राह्य है इसलिए कर्म का ये कर्म का साधन होता है इसलिए ये तत्स्थानियम अर्थात मानुष वित्त स्थानियम मानुष वित्त स्थानियम यहाँ कौन हो गए मानुष वित्त स्थानियम मानुष वित्त स्थानियम हो गए ये गवादी पशु को यहाँ मानुष वित्त स्थानियम लेना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य संबंधी चक्षु ग्राह्य कर्म साधनम ये हो गए गवादी इसलिए गवादी हो जाएंगे मानुष वित्त स्थानियम तेन संबंधात अभी गवादी के साथ संबंध होने से चक्षु को मानुष वित्त कह दिया जाएगा तत्स्थानियम तत्स्थानियम मानुष वित्त स्थानियम मानुष वित्त स्थानियम यहाँ गवादी को लेना पड़ेगा मानुष वित्त स्थानियम गवादी तेन संबंध चक्षु भी मानुष वित्त हो जाएगा वास्तविक गवादी मानुष वित्त है उसके साथ संबद्ध हुआ चक्षु होने से चक्षु को भी मानुष वित्त कह दिया जाएगा। संबंध वैव साधयति अभी चक्षु के साथ संबंध हो गया कैसे ये गो आदि का आगे खाली कह दिया गया कि चक्षु चक्षु ग्राह्य कह दिया गया इसको अभी स्पष्ट करते हैं चक्षुषा ही अस्मात तन मानुषम वित्तम बिंदते गवादि उपलब्ध्यते इत्यर्थ पहले चक्षुर ग्राह्य कहा था अभी उसको प्राप्त करता है चक्षु के द्वारा कहीं है खो गया है उसको चक्षु के द्वारा ही प्राप्त करता है। टीका में तस्मात चक्षुर मानुष वित्तम इति शेष क्योंकि गो आदि जो मनुष्य मानुष वित्त होते हैं वो चक्षु के द्वारा ही बिंदते बिंदते प्राप्त होती तो इसलिए चक्षु को मानुष वित्त कह दिया गया मानुष वित्त के साथ संबद्ध होने से चक्षु को मानुष वित्त कह दिया गया। टीका में आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम उपादत्ते आकांक्षा दिखा करके उत्तर वाक्य आगे जो मंत्र आ रहा है श्रोत्रम दैव वित्तम दैवम वित्तम ये आगे का मंत्र है उसको प्रथमे आकांक्षा दिखा करके आगे मंत्र कह रहे हैं किम भाष्य में किम पुनर इतर वित्तम मानुष शब्द विशेषण दिया था इतर वित्त का निराकरण करने के लिए व्यावृत्ति के लिए अभी कहते हैं किम पुनर इतर वित्तम कहते हैं श्रोतम श्रोत्रम दैवम श्रोत्रम श्रोत्र इंद्रिय दैवम दैव वित्त है क्यों देव विषयत्वाद विज्ञानस्य श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा वेद वाक्य श्रवण करेगा तो उसे उपासना करेगा, ये जो विज्ञान है उसका विषय हो गया देव, तो देव विषयत्वात श्रोत्र को दैववित्त कह दिया गया, क्योंकि जब वेद वाक्य सुनेगा उसे उपासना प्राप्त होने से उपासना करेगा। विज्ञान से उपासना से विज्ञानम दैववित्तम तद इह श्रोत्रमेव संपत्ति विषय। वास्तविक दैववित्त होता है विज्ञान उपासना, और वो उपासना का प्रक्रिया उसको श्रवण इंद्रिय से ही प्राप्त होगा, इसलिए कहते हैं तद इह श्रोत्रम एव विज्ञानम दैववित्तम, वह दैववित्तम यहाँ श्रोत्र ही है। संपत्ति विषयत्वात् संपत्ति उपास्ति संपद उपासना तो उपास्ति विषय विषयम चार नंबर टिप्पणी संपत्ति श्रोत्रमेव संपत्ति विषयम तस्य एव उक्त वित्त संपादन अधिकरणत्वात् उक्त वित्तत्वेन चिंतनीयत्वात् चिंतनीय अर्थात वही उपासना, उपासना का विषय यहाँ श्रोत्र होगा अर्थात तो श्रोत्र को दैव वित्त मान करके उपासना करेगा। वास्तविक दैव वित्त हो गया विज्ञान उपासना, उपासना श्रोत्र के द्वारा प्राप्त होगा इसलिए श्रोत्र को दैव वित्त कहा गया। जैसे मानुष वित्त वास्तव हो गया गो हिरण्य, वो चक्षु के द्वारा प्राप्त होंगे इसलिए चक्षु को मानुष वित्त कहा गया, इसी प्रकार श्रोत्र को मानुष वित्त क्योंकि दैव वित्त क्योंकि दैव वित्त उपासना वो श्रोत्र इंद्रियों से प्राप्त होगा, सुनेगा तो तभी करेगा। टीका में तद व्याचष्टे, तद व्याचष्टे अर्थात श्रोत्रम दैव वित्तम कैसे हुआ, कह दिया देव विषयत्वाद विज्ञानस्य तत्र हेतु माह कस्मात, भाष्य में कहते हैं कस्मात श्रोत्र को दैव वित्त कैसे कहा गया, भाष्य में आगे मंत्र है श्रोत्रेण ही तद श्रृणोति, तो श्रोत्रेण ही का अर्थ यस्मात, तद का अर्थ दैवम वित्तम विज्ञानम उपासना उसको श्रृणोति, तो उपासना संबंधी श्रोत्रेन्द्रिय होने से श्रोत्रेन्द्रिय को दैववित्त कह दिया गया। अतः श्रोत्राधीनत्वाद विज्ञानस्य श्रोत्रम एव तद इति, श्रोत्र के अधीन विज्ञान है उपासना इसलिए दैववित्त श्रोत्र को ही कह दिया गया। टीका में यजमानादि निर्वर्त्यं कर्म प्रश्न पूर्वकं विशदयति, यजमान के द्वारा जो कर्म निर्वर्त्य कर्म आगे कहा गया आत्मा एवं तस्य कर्म, आत्मा अर्थात शरीर, शरीर कर्म है उस विषय में कहते हैं। भाष्य में किम पुनर एतेर आत्मादि वित्तांतेर इह निर्वर्त्यम कर्म इति उच्यते, एते ही आत्मादि वित्तांते आत्मा कह करके मन एवं से आत्मा, आत्मा अर्थ यजमान वहां से लेकर के वित्तांते ही दैव वित्त श्रोत्र पांच हो गए, तो किंग पुनर एते ही, एते ही अर्थात आत्मादि वित्तांते ही आत्मा से लेकर के वित्त पर्यंत मन से लेकर के श्रोत्र इंद्रिय पर्यंत यह निर्वर्त्य कर्म, यहाँ निर्वर्त्यम कर्म यहाँ क्या कर्म संपादन किया जाएगा, निर्वर्त्य अर्थात संपादित संपाद्य क्या कर्म संपादन किया जाएगा क्या कर्म होगा। यह टीका में यह इति संपत्ति पक्ष उक्ति, संपत्ति अर्थात संपद उपासना, ये पांच के द्वारा वो क्या उपासना करेगा। भाष्य में कहते हैं उच्यते, उत्तर दिया जाता है आत्मा एव आत्मा इति शरीरम उच्यते, आत्मा एव आत्मा तो आत्मा शब्द से शरीर को लिया गया आत्मा एव, आपका पुस्तक में भी आत्मा एव है भाष्य में, भाष्य में क्या है मंत्र में आत्मा एव है तब तो ठीक है आत्मा एव ये मंत्र का अंश है, अच्छा ये प्रतीक है आत्मा एव, तो यहाँ आत्मा एव कहने से आत्मा शब्द से किसको लिया जाएगा, कहते हैं आत्मा इति शरीरम उच्यते, यह आत्मा शब्द से शरीर को कहा जाता है। टीका में अस्य इति यजमानोक्ति ही शब्दार्थो यत इति अनुद्यते, भाष्य में है कथम आत्मा इति शरीरम इदम उच्यते कथम, अच्छा शरीरस्य आगे भाष्य में शरीरस्य कर्मत्वम अप्रसिद्धम इति संकित्वा परिहरति, शरीर को तो कोई कर्म नहीं कहता, कर्म अर्थात क्रिया, तो शरीर को कोई क्रिया नहीं कहता है, इति संकित्वा अपरिहरति, इसका परिहार करते हैं भाष्य में। कथम पुनर आत्मा कर्मस्थानीय, ये आत्मा को कर्म कैसे कह दे, कर्म अर्थात क्रिया, आत्मा कोई क्रिया नहीं है, आत्मा अर्थात शरीर, शरीर कोई क्रिया नहीं है, शरीर से संपाद्य होता है क्रिया। तो आत्मा अस्य कर्म, इतना मंत्रांश है, आत्मा का अर्थ शरीरम, कर्म स्थानीय अस्य, अस्य का अर्थ टीका में कहते हैं अस्य इति यजमानोक्ति, अस्य का अर्थ यजमानस्य, कर्म हेतुत्वात्, ही कहाँ है प्रथम पुनरात्मा कर्म स्थानीय, कर्म हेतुत्वात्, अच्छा आगे है भाष्य, कर्म हेतुत्वात्, कथम कर्म हेतुत्वम, शरीर कैसे कर्म हेतु हो गया, कहते हैं आत्मना ही शरीरेण यतः कर्म करोति, आत्मा का अर्थ शरीर, शरीर के द्वारा ही कर्म करता है। यहाँ जो ही कहा गया, ही शब्दार्थ हो यत इति अनुद्यते, जो भाष्य में दिया आत्मना ही का अर्थ कह दिया यतः, आत्मा के द्वारा ही शरीर से कर्म करता है। मंत्र में है क्या ऐसे, आत्मैव आत्मना ही कर्म कर्म करोति, ये मंत्र में है, अच्छा आत्मना ही कर्म करोति, ये जो मंत्र में ही है इसका अर्थ हो गया यतः, ठीक है। हमें तस्य वो कृत्स्नता इति उक्तम उपसंगरति, अकृत्स्नता जब तक एक एकम न प्राप्नोति, अभी ये सब उपासना करके तस्य वो कृत्स्नता, ये कृत्स्नता हो गया, भाष्य में इसको कहते हैं तस्य अकृत्स्नत्वाभिमानिन एवं कृत्स्नता संपन्न, अकृत्स्नत्व अभिमानी जो था पहले जब तक नहीं प्राप्त किया था अकृत्स्न था, और वो उपासना किया, उपासना करके एवं कृत्स्नता संपन्न, उसको भी कृत्स्नता प्राप्त हो गई। यथा वाय जायादि लक्षण लक्षणा एवं, जैसे बाह्य जायादि लक्षण प्राप्त करने से कृत्स्न हो जाता है, इसी प्रकार की उपासना या अभी हो जाएगा। टीका में उक्त रीत्या कृत्स्नत्व सिद्धे फलितम आह, अभी वह कृत्स्न हो गया तो उसे फल क्या होगा, भाष्य में कहते हैं तस्मात् स एष पांक्तः पंचभिर् निर्वृत्तः, पांक्तो यज्ञो दर्शन मात्र निर्वृत्तो कर्मिणो अपि, दर्शन मात्र निर्वृत्तो अवग्रह अकर्मिणो अपि, हाँ ठीक है अकर्मिणो अपि, तस्मात् स एष पांक्तः, पांक्त क्यों कहा गया, कहते हैं पंच भीर निर्वृत्त, पांच के द्वारा किया गया, तो मन वाग मन वाग प्राण आगे चक्षु श्रोत्र पांच हो गए, तो यजमान जाया पुत्र दैव मनुष्य वित्त दैव वित्त, ये पांच के द्वारा पंच भीर निर्वृत्त पांक्तो यज्ञ, यज्ञ अर्थात दर्शन मात्र निर्वृत्त, दर्शन उपासना, उपासना मात्र से ही यज्ञ हुआ, अकर्मिणो भी ये कर्म नहीं कर रहा है, कर्म नहीं करने पर भी केवल उपासना से उसका यज्ञ संपादन हो गया, ये यज्ञ का फल आगे कहते हैं। अस्य इति दर्शनोक्ति, भाष्य में आगे कथम पुनर अस्य पंचत्व संपत्ति मात्रेण यज्ञत्व, केवल पंचत्व संपत्ति अर्थात संपत्ति अर्थात उपासना, पंचत्व उपासना इस प्रकार की किया, जो कर्म करेगा वो तो स्वयं उसका पत्नी हो गया, उसका पुत्र और उसका दैव वित्त मानुष वित्त, जिसका ये नहीं है वो केवल उपासना करेगा संपत्ति उपासना, तो मन वाक प्राण और चक्षु श्रोत्र इनके द्वारा उपासना, इनमें अर्थात तो मन में यजमान बुद्धि और इसी प्रकार की वाग में, वाग अर्थात वो शब्द कहा गया उसमें जाया बुद्धि, इस प्रकार की संपत्ति संपत्ति उपासना, उतने मात्र से उसका यज्ञ कैसे हो जाएगा, कहते हैं उच्यते उत्तर देते हैं यस्मात् बाह्योपि, बाह्यो ओकार चाहिए पुराण में, ठीक है अच्छा इसमें बाह्य हो गया, भाष्य प्रथम पंक्ति में उच्यते यस्मात् बाह्योपि यज्ञ पशु पुरुष साध्य, तो बाह्य यज्ञ भी पशु पुरुष के द्वारा साध्य होगा, तो जैसे होता है पशु पशु मानुष वित्त हो गया पुरुष यजमान, तो बाह्य यज्ञ ये सब के द्वारा साध्य होगा, सच पशु हो पुरुषश्च पांक एव, तो जो पशु है मानुष वित्त पुरुष जो हो गया यजमान ये सब पंक्त है, पांच पंच निकल के होते। यथोक्त मन आदि पंचत्व योगात, तो ये पंक्त क्यों हो गया, कहते मन आदि पंचत्व, मन वाक प्राण चक्षु श्रोत्र ये पांच हो गए, तो ये पांच में ये पांच का उपासना करे। तद आह पांक्त पशुर गवादि पांक्त पुरुष, तद आह टीका में पशु हो पुरुषस्य च पांक्तत्वं तत्शब्दार्थ, जो तद आह कहा अर्थात तो वही कहा गया कि पशु पुरुष ये सब पांक्त में अंतर्गत है। टीका में पुरुषस्य पशुत्व अविशेषात पृथक ग्रहणम अयुक्तम इति आशंक्या, पुरुष भी तो पशु ही है तो पशु होने से अविशेषात इसका पृथक ग्रहण क्यों कहे पुरुष को। सात नंबर टिप्पणी पशुत्व अविशेषाद इति तथा च श्रुति ही पशवो द्विपादस चतुत्पादस च इति, इसलिए द्विपाद भी पशु हैं, क्यों आगे मंत्र में आएगा तो पशु के लिए एक अन्न रखा गया और वो कौन है, कहते हैं पयः दुग्ध, तो दुग्ध जो है वो पशु अन्न है, इसलिए जो साधु इसको पढ़ लेंगे मंत्र वो ये पशु का अन्न है इसलिए इसको तो नहीं लेना है, दुग्ध ये पशु अन्न है। तो यहाँ कह दिया गया कि पशव द्विपाद चतुष्पाद इति, इसलिए ये पुरुष ये भी पशु हुआ। हाँ मनुष्य देवताओं के लिए पशु है, पशु अर्थात वहाँ अलग आधार पर कह दिया गया उपकार करता है। अच्छा भाष्य में तो ये गवादि पांक्त पुरुष ये सब पशु हो गए। पशुत्व अपि भाष्य में कहते हैं पशुत्व अपि, यहाँ चार नंबर टिप्पणी दिए पशुत्व अपि पांक्तत्व न पशुत्व अविशेष अपि। अभी यहाँ प्रश्न है कि पुरुष को अलग क्यों कह दिए, वो तो पशु ही है, तो कहते हैं पशुत्व अपि अधिकृतत्व न अस्य विशेष पुरुषस्य, पुरुष ही कर्म में अधिकारी है, जिसको चतुष्पाद पशु कहते हैं वो कर्म में अधिकारी नहीं है। तो ये अपि अधिकृतत्वेन अधिकृत कर्मणि, इसलिए अस्य विशेषः पुरुषस्य इति पृथक पुरुष ग्रहणम, क्योंकि ये कर्म में अधिकारी है बाकी पशु अधिकारी नहीं है। टीका में न केवलम पशु पुरुषयोर एव पांक्तत्वं किंतु सर्वस्य इत्याह, केवल पशु पुरुष ये दोनों पांक्त हो गए ये बात नहीं है, जगत में सभी पांक्त ही है। भाष्य में कहते हैं किंग बहुना, तो ये क्या कहना है पांक्तम इदम सर्वम, ये मंत्र है पांक्तम इदम सर्वम, पांक्तम कहते हैं कर्म साधनम फलम च, जो कर्म का साधन है और फल है ये सब पांक्त ही है। कहते हैं पांक्त शब्द से यजमान उसका जाया और पुत्र ये सब कहा गया, अभी पूरा जगत को आप कैसे पांक्त कह दिए, ये पर्वत नदी ये भी सब पांक्त है, कहते हैं हाँ ये सब पांक्त है क्यों, तो कहते ये जगत जो है या तो कर्म का साधन है नहीं तो कर्म का फल है, ये जगत यही दो ही, या तो आपका उपकार में लगेगा कर्म करने के लिए नहीं तो आप कर्म करके इसको प्राप्त किए हैं फल रूपेण भोग करने के लिए, ये जगत ये दो ही है, या तो कर्म साधन अथवा कर्म का फल। क्यों कहते हैं कि नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम कस्यचित प्रवृत्तिर कस्यचित उत्पत्ति, बीज नहीं है तो किसी का उत्पत्ति नहीं होगी और प्रयोजन नहीं है तो फिर किसी का उत्पत्ति नहीं होगी, तो पूरा जगत का कोई बीज है और उसके पीछे कोई प्रयोजन भी है, क्यों ये उत्पन्न हुआ, कहते हैं कोई ना कोई भोग करेगा, किसी का भोग में नहीं आएगा तो ऐसा पदार्थ होगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं यदिदम किंच। भाष्य में कहते हैं कर्म साधनम फलम च, यदिदम किंच अर्थात यद किंचित इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत अर्थात यह कर्मियों के द्वारा ही जगत की ये उत्पत्ति होती है, भोग में कहीं ना कहीं लगेगा, तो साक्षात भोग में नहीं लगेगा। कहते हैं जो घास करते हैं घास का खेती भी करते हैं ना, ये साक्षात तो खाते नहीं, कहते साक्षात गाय खाते हैं, वो खाने से कहते हैं उसे दूध होता है, दूध होने से कहते हैं उसको मनुष्य लिए, तो मनुष्य कर्म करके गौओं को तो बनाया अपना मतलब अदृष्ट से, ये घास को भी बनाता है, तो घास के लिए जो उपयोगी होते हैं बाकी जल अथवा खाद इत्यादि वो सब भी यही मनुष्य बनाता है, जो फल को भोग करेगा वो परंपरा से पूरा सब बनाता है, उसका प्रारब्ध से बनेगा। भाष्य में नटिका में तस्मात् आध्यात्मिकस्य दर्शनस्य यज्ञत्वं पंचत्व योगात् अविरुद्धम् इति शेष। आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक अर्थात अपने देह में शरीर में ये दर्शन, क्योंकि मन प्राण, मन वाग प्राण चक्षु श्रोत्र ये सब आध्यात्मिक है शरीर में होने वाले, तो शरीर में होने वाले पदार्थों का ये जो उपासना है दर्शन से उपासन से यज्ञत्वम पंचत्व योगात पंक्त है अविरुद्धम, पांच है इसलिए अविरुद्धम। संपत्ति फलम व्याकर होती, संपत्ति उपासना का फल क्या होगा भाष्य में कहते हैं अंतिम पंक्ति में सर्वम एवं पांतम यज्ञम आत्मानम यह संपादयति स तदिदम सर्वम जगत आत्मत्वेन आपनोति यह एवं वेद। एवं पांतम यज्ञम, ये यज्ञ पांक्त है, पांच के द्वारा निर्वर्त्य होने से पांक्त कहा गया। आत्मानम यह संपादयति, अपने शरीर में ही ये सब का संपादन करता है। स तदिदम सर्वम जगत आत्मत्वेन आपनोति, क्योंकि पूरा जगत ये पांच से बनते हैं, अभी अपने शरीर में ये पांचों का उपासना करता है तो इसलिए अपना शरीर में ये पूरा जगत को प्राप्त कर लेगा। तो तद इदम सर्वम जगत आत्मत्वेन आपनोति, क्योंकि ये तो मेरा ही विस्तार है इस प्रकार की मानेगा। आपनोति यह एवं वेद, जो इस प्रकार की वेद अर्थात उपास्ते जो इस प्रकार की उपासना करेगा। टीका में व्याख्यातार्थम वाक्यम अनुवदन ब्राह्मणम उपसंग्रति। व्याख्यात अर्थ जो वाक्य बहुव्री है, व्याख्यातम व्याख्यात वो अर्थ हो यश वाक्य से, उस वाक्य को अनुवदन फिर अनुवाद करके ब्राह्मणम उपसंग्रति य एवं वेद। जो अंतिम है य एवं वेद, ये इस ब्राह्मण का उपसंगार हो गया। अव्याकृत ब्राह्मण इसको कहा जाता है, अथवा इसको मतलब इसमें प्रसिद्ध है ब्रह्मकंडिका कहते हैं ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेद, यह ब्राह्मण पूरा। टीका में साध्यम साधनम च पांक्तम सूत्रात्मना ज्ञात्वा तच्च आत्मत्वेन अनुसंधानस्य तदाप्तिरेव फलम तत्क्रतु न्यायात इत्यर्थ। साध्यम साधनम च पांक्तम, दो ही ऐसा है कहा गया, तो साध्य और साधना और वो सब पांक्त है अर्थात पांच के द्वारा निर्वृत्त हुए हैं। सूत्रात्मना ज्ञात्वा, यही पूरा जगत है वही हिरण्यगर्भ है। तच्च आत्मत्वेन अनुसंधान से, हिरण्यगर्भ को जो आत्मत्वेन अनुसंधान करता है उपासना करता है, मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ। तदाप्तिरेव फलम, जो हिरण्यगर्भ को आत्मत्वेन अनुसंधान करेगा वो हिरण्यगर्भ होगा, तो हिरण्यगर्भ आप्तिरेव फलम। क्यों कहते हैं तत्क्रतु न्यायात, तो जो तत्क्रतु, तत्क्रतु था तस्य क्रतु, क्रतु था संकल्प, जिसका जैसे संकल्प होगा वो ऐसे आगे बनेगा। तो यत क्रतु भवति तत्कर्म करोति, जो संकल्प वाला होगा वही कर्म करेगा, तो फिर जो कर्म करेगा आगे तत् भवति अर्थात उस रूप को प्राप्त करेगा। तो जिसका जो अवस्था कहते हैं पूर्व में ऐसा वो किया है ये अवस्था प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो अवस्था प्राप्त करेगा, फिर अभी कुछ अलग प्राप्त करने के लिए उद्यम करेगा, फिर आगे इस प्रकार बनेगा। अर्थात इसको इसलिए प्रारब्ध कह दिया गया, जैसा किया है ऐसे ही प्राप्त हुआ। कृष्ण होकर के ये हिरण्यगर्भ हो गया, अपना शरीर में ही वो सबका उपासना किया, तो ये सभी क्या है कहते हैं यही हिरण्यगर्भ रूप है, क्योंकि पूरा जगत पांक्त ही है। ये पांक्त का संपादन कैसे हुआ, ये पांचों के द्वारा हुआ, तो पांचों कारण हो गए, पूरा जगत कार्य हो गया। जगत कार्य कारण से भिन्न नहीं होगा, इसलिए जगत ये पांचों से भिन्न नहीं है। और ये पांचों कौन है कहते हैं ये तो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप अर्थात शरीर स्वरूप, ये कोई ज्ञान का बात नहीं है, उपासना करता है। वो तो क्रिया से संपादन करेगा वो सब कर्म, उसके लिए ये बात नहीं है। जो साक्षात क्रिया करेगा उसके लिए ये नहीं है, उसको सर्व जगत आत्मत्व न आपनोति वो बात तो उसके लिए नहीं कहा गया, जो इस प्रकार की उपासना करता है वो भी कृष्ण, उसको तो वो पदार्थ प्राप्त होने से उसको कृष्णता प्राप्त होता है, तो उसको अकृष्णता का अनुभव नहीं आएगा अर्थात मैं पूर्ण हो गया इस प्रकार मानेगा। किन्तु यह मतलब वह हिरण्यगर्भ रूप होता है नहीं होता है उस प्रकार की कृष्णता वो तो यहाँ नहीं आया विचार में। ये तो जो उपासना करता है वो जगत आत्मत्व न अपने आप को मानता है। अच्छा इति बृहदारण्यक भाष्य टीकायां प्रथमाध्याये चतुर्थम ब्राह्मणम्। इति बृहदारण्यक भाष्ये प्रथमाध्याये चतुर्थम ब्राह्मण, चतुर्थ ब्राह्मण पूरा हुआ, बहुत लंबा ब्राह्मण है। अच्छा आगे ब्राह्मणांतरम अवतार्य संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। आगे पंचम ब्राह्मण का अवतरण करेंगे, दोनों का बीच में संगति वक्तुम कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति दोनों ब्राह्मण का बीच में। आगे भाष्य में यत सप्तान्नानि मेधया यत सप्तान्नानि मेधया करोति, ये शब्द मेधया तपसा अजनयत पिता, वो मंत्र है आगे आ रहा है पूर्व पृष्ठ में है मंत्र। यत सप्तान्नानि मेधया अविद्या प्रस्तुता, अभी ये तो यह मंत्र में ये ब्राह्मण में आएगा, अभी पूर्व ब्राह्मण को कह करके दोनों का बीच में संगति बताएंगे। पूर्व ब्राह्मण कहते हैं अविद्या प्रस्तुता, तो अविद्या कह दिया गया, अविद्या कहाँ कह दिया गया, जहाँ भेद दर्शन, यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्य असौ अन्यो अहमिति न स भेद पशुरेव स देवान न स भेद, अविद्या का बात कह दी गई। तो अविद्या प्रस्तुता ये 253 पृष्ठ में आया था 253। आगे तत्र अविद्वान अन्याम देवताम उपास्ते, तत्र टीका में तत्र तत्र इति अतिक्रांत ब्राह्मणोक्ति, पूर्व ब्राह्मण में ये बात कहा गया। तो क्या कहा गया भाष्य में, अविद्वान अन्यांग देवताम उपास्ते, जो अविद्या अज्ञानी है वो देवता को उपासना करता है अपने से भिन्न मान करके उपासते, यो अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, वो उपास्य भिन्न है मैं उपासक भिन्न हूँ इति, इस प्रकार की मानता है। उसका कारण भी प्रथमे कह दिया गया था, वर्णाश्रम में अभिमान करता है अज्ञानी होने से, फिर कर्म उपासना करेगा। टीका में उपास्ति शब्दितम भेद दर्शनम अविद्या कार्यम अनेन अनुद्य न स भेद इति तद हेतुर अविद्या पूर्वत्र प्रस्तुता इति योजना। यो अन्याम देवताम उपास्ते, उपास्ते अर्थात यहाँ उपासना का तात्पर्य नहीं है, अर्थात भेद दर्शनम करोति, उपास्ते का अर्थ हुआ उपास्ति शब्दितम भेद दर्शनम, तो अन्याम देवताम उपास्ते में उपास्ति का अर्थ भेद दर्शन करता है, और भेद दर्शन अविद्या कार्यम है। अनेन अनुद्य, अनेन अर्थात अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, इसके द्वारा भेद दर्शन का अनुवाद किया जाता है। भेद दर्शन होता है अज्ञानी को, श्रुति उसका अनुवाद कर देता है अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, अर्थात श्रुति इस प्रकार की कहने से लोगों को भेद दर्शन होगा ये नहीं, भेद दर्शन स्वाभाविक प्राप्त है, श्रुति इसका अनुवाद करती है। अनेन अनुद्य, अनेन अर्थात श्रुति वाक्य न अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति, और आगे कह दिया श्रुति न स भेद, यह श्रुति साक्षात कहती है अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति, ये श्रुति का तात्पर्य नहीं है, न स भेद ये श्रुति का तात्पर्य है। तद हेतु अविद्या पूर्वत्र प्रस्तुता, ये जो भेद दर्शन का हेतु हो गया, तद हेतु पूर्व में कह दिया गया भेद दर्शनम, तो तद का अर्थ भेद दर्शन का हेतु हो गया अविद्या पूर्वस्त्र प्रस्तुता, पूर्व ब्राह्मण में कह दी गई। अथो अयम इति अत्र उक्तम अनुवदति, अच्छा ये हो गया अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, ये 1-4-10। आगे 1-4-16 में आया अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, यह आत्मा सारे भूतों का लोक है। फिर कह दिया गया यद यजति यद जुहोति तेन देवानाम लोक, इस प्रकार के, और आगे यद निपृणाति तद पितृणाम, इस प्रकार कहा गया। गृह में जो पिपीलिका है सभी गत सभी पर्यंत ये देता है। तो अथ यो अयम ये मंत्र हो गया 1-4-16, ये आया था पृष्ठ संख्या 317 में। अथो अयम टीका में जो कह रहे हैं अथो अयम, ये 317 पृष्ठ में था, 16वां मंत्र के कह रहे हैं। वहां क्या कहा गया था, ये सब कर्म वो क्यों करता है, तो पूर्व पक्ष कहा कि पहले कहा गया था ना देवताओं का सामर्थ्य है बाधा करने के लिए, और वो सब इसको लगा देते हैं। तो कहेगा देवता लोग अगर आपका कर्म नहीं तो लगा नहीं पाएंगे, लगाएंगे तो ब्रह्मचारी को भी लगा देंगे, वो फिर सन्यास में कैसे जाएगा। इसलिए आगे निर्णय किया गया कि अविद्या लगा देगा, देवता नहीं लगाएंगे तो अविद्या, सिद्धांत का अविद्या नहीं लगाएगा, अविद्या तो कारण का कारण है। कौन लगाता है अंतिम में कहता है काम, कामना ही उसको लगाता है। ये काम होने से क्यों कर्म करेगा, कहते हैं वर्णाश्रम में अभिमान कर जाता है। वो बात वहाँ 317 जो मंत्र था 1416 उसमें विचार हुआ था, उसका फिर अनुवाद करके बताते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में। सवर्णाश्रमाभिमानिन कर्म कर्तव्यतया नियत जुहत्यादि कर्म भी, ये बात कहा गया था। वर्णाश्रम में अभिमान हुआ तो सवर्णाश्रमाभिमानिन कर्म कर्तव्यतया नियत, जो वर्ण क्या जी अभिमान, हाँ सवर्णाश्रमाभिमान पुरुष वो कर्म कर्तव्यतया नियत, कर्म करना है उसको ऐसी ही बुद्धि होगी, कर्म तो करना है। क्या कर्म करेगा, जुहोति इत्यादि कर्म भी, तो यह जुहोति यद यजते तदेवेभ्यो, इस प्रकार कहा गया। तो ये क्यों करता है, टीका में आगे कहते हैं आत्मा एव इदम अग्र आसीत इत्यादि उक्त, ये मंत्र आया था 1417 अर्थात पूर्व ब्राह्मण का सब मंत्र कह रहे हैं। आत्मा एव इदम अग्र आसीत, ये जो अंतिम मंत्र अभी गया उसमें कहा गया था आत्मा एव इदम अग्र आसीत, आत्मा अर्थात वो ब्रह्मचारी। फिर आगे तो एकाकी हो गया, आगे जाया हमें सियात, इस प्रकार की कहा स्व काम। इसमें जो कहा गया था आज आत्मा एव इदम अग्र आसीत 1417 इत्यादि उक्तम स्मारयती, वहां क्या कहा गया था, तो वर्णाश्रम अभिमान होने से कर्म करेगा, क्यों करेगा, भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम में काम प्रयुक्त ये कहा गया था, एतावान भी काम, ये सब काम है, काम से प्रयुक्त होगा। देवादीनाम उपकुर्वन सर्वेशम भूतानाम लोक इति उक्तम, देवादि से आरंभ करके पिपीलिका पर्यंत सबका उपकार करते हुए सर्वेशम भूतानाम लोक, लोक अर्थात भोग्य कहा गया था। टीका में वृत्तम अनुद्य उत्तर ग्रंथम अवतारयितुम अपेक्षितम पूरयति, ये अतीत ब्राह्मण का तीन मंत्र का ये सब मुख्य बात कह दिया गया, कह करके उत्तर ग्रंथ आगे का ब्राह्मण का अवतरण करवाएंगे। अपेक्षितम पूरयति भाष्य में यथा च स्वकर्मभिर एकैकेन सर्वैर्भूतैर असौ लोको भोज्यत्वेन सृष्ट, जैसे स्वकर्मभिः अपना कर्म के द्वारा एकैकेन सर्वे एकैकेन प्रत्येकेन एकैकेन पुरुषेण, प्रत्येक पुरुष अपना कर्म के द्वारा सर्वभूतेर असो लोको भोज्यत्वेन सृष्ट, तो प्रत्येक के द्वारा संपूर्ण भूतों के द्वारा यह लोक सृष्टि हुआ, कैसे स्वकर्म के द्वारा। एकैकेन में एकत वचन है, सर्वे भूते में बहुवचन है, अर्थात सभी मनुष्य प्रत्येक, इस प्रकार की बात कहा जाता है। सर्वभूते ही एकैकेन स्वकर्म भी यह लोक भोज्यत्वेन सृष्ट, भोज्य रूप से ये सृष्ट हुआ ये जगत, लोक में कर्म अनुष्ठाता असो लोक कर्म करने वाला भोज्यत्वेन सृष्ट। इसका क्या तात्पर्य हो गया, प्रत्येक प्राणी के द्वारा मतलब सभी भूतों के द्वारा, सभी भूतों में प्रत्येक अपना कर्म के द्वारा इस लोकों को अर्थात कर्म अनुष्ठान करने वालों को बनाया है, अर्थात जिससे हमको उपकार होता है उसका शरीर को हम बनाए हैं। इसी प्रकार की पूरा जगत ये लगा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरा जगत को बनाता है, क्योंकि चैन से सब जुड़े होंगे, हमको जिससे उपकार होता है हम उसको बनाए हैं और वो भी ऐसे दूसरों को बनाए हैं, इस प्रकार होते होते पूरा जगत ये बना हुआ है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ये पूरा जगत का सृष्टा है, इस प्रकार की कहा जाता है। लोक शब्द का अर्थ कर्म अनुष्ठान अनुष्ठाता, कर्म का जो अनुष्ठान करता है वो भोज्य होता है सभी के द्वारा, तो इसलिए सभी उसको बनाए हैं। वहां कह दिया था कि सर्वे उसका अरिष्टिम इच्छन्ति, इसका नाश न हो सभी चाहते हैं, नाश न हो चाहते हैं और उसे बनाते भी हैं, सबका प्रारब्ध से वो बना है। टीका में गृहिणो जगतस्य परस्परम स्वकर्म उपार्जितत्वम एष्टव्यम अन्यथा अन्योन्य उपकारकत्व अयोगात इत्यर्थः। गृहिणः बहुवचन और जगतस्य परस्परम स्वकर्म उपार्जितत्वम। अच्छा, गृहिण षष्ठी, गृही का और जगत का परस्पर स्वकर्म उपार्जितत्वम। गृही जगत को बनाता है और जगत अर्थात बाकी सब गृही को बनाते हैं, ये परस्पर स्वकर्म उपार्जितत्व एष्टव्यम ऐसा मानना पड़ेगा, अन्यथा अन्योन्य उपकारकत्व अयोगात, तो परस्पर उपकारक नहीं हो गया। गृही गृही था कर्म अनुष्ठान, अनुष्ठान करने वाला जगत अर्थात बाकी सब प्राणी, ये सब परस्पर का उपकार्य उपकारक होते हैं। ननु टीका में सूत्र से जगत कर्तृत्व ज्ञान क्रिया अतिशय बत्वात न इतरेशाम तद अभावात। आपने अभी किया कह दिया जो कर्मी है वही पूरा जगत बनाता है, तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि जो सूत्र आत्मा है हिरण्यगर्भ यही जगत करता है, क्यों? उसके पास ज्ञान क्रिया का अतिशय है, तो ज्ञान क्रिया अतिशय बत्वात न इतरेशाम, ये बाकी लोग सब कैसे जगत करता हो जाएंगे, तद अभावात इत्यतः। भाष्य में एवं असौ अपि जुहोति जुहोत्यादि पांक्तकर्म भी सर्वाणि भूतानि सर्वं च जगत आत्मभोज्यत्वेन असृजत। एवं च असौ अपि असौ कर्मी गृही जुहोत्यादि पांक्तकर्म भी, ये जुहोति आदि जितने सारे कर्म सब तो पांक्त है, सर्वाणि भूतानि सर्वं स्वकर्म उपार्जित भोग्यत्वात्। सर्वाणि भूतानि सर्वम च जगत आत्मभोज्यत्वेन असृजत। ये जो कर्मी हुआ ये पूरा जगत को सारे भूतों को बनाया और ये सारे भूत उस कर्मी को बनाए, इस प्रकार के परस्पर उपकार को उपकारी भाव होगा। इसलिए क्या हिरण्यगर्भ बनाता है ये बात नहीं, अर्थात यह सभी प्राणियों का कर्म के चलते हिरण्यगर्भ करेगा। ये ईश्वर कहते हैं जगत बनाता है प्राणियों का कर्म के आधार पर, नहीं तो ईश्वर में ये वैषम्य नैर्घृण्य दोष आएगा, विषमता कर दिया। तो प्राणी अगर हिरण्यगर्भ प्राणी का कर्म को आधार नहीं बना करके जगत करेगा, जगत में जो विषमता दिखता है उस दोष आएगा हिरण्यगर्भ के ऊपर, इसलिए कहते हैं कि वो प्राणियों का कर्म के आधार पर बनाता है। प्राणी भी हिरण्यगर्भ को बनाते हैं, सब एक दूसरे को बनाते हैं, तो जिससे जिसको लाभ होता है ऐसा करके पूरा चैन से सभी सुख को सभी को बनाते हैं। इतरेशम तद अभाव आह, यहाँ तक ये हुआ। अच्छा आगे मंत्र, यत सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता एकम अस्य साधारणम द्वे देवान अभाजयत त्रिण्यात्मने अकुरुत पशुभ्य एकम प्रायच्छत तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यत् प्राणीति यच्च न कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा यो यो वै एताम् यो वा एताम् अक्षितिं वेद स्व अन्नम् अति प्रतीकेन स देवान् अपि गच्छति स ऊर्ध्वम् उपजीवति इति श्लोका स्व स ऊर्जम् अपजीवति इति श्लोकाः। यत सप्तान्नानि पिता मेधया तपसा अजनयत, सात अन्न पिता, पिता अर्थ यजमान जो कर्मी मनुष्य, वह कर्मी मेधया मेधया उपासनया तपसा कर्मणा उपासना कर्म के द्वारा सात अन्न बनाया कर्मी। एकम अस्य साधारणम, एक जो ब्रीही अन्न ब्रीही आबादी है वो साधारण सभी के लिए। द्वे देवान अभाजयत, दोनों के द्वारा देवताओं को भाग दिया, दोनों कौन है कहते हैं हुतम प्रहुतम अथवा दस पूर्णमास ये कहेंगे। त्रिणी आत्मने अकुरुत, तीन अपने लिए रखा मन वाक प्राण, ये तीन अपना अन्न स्वयं बनाया अपने लिए बनाया। और पशुभ्य एकह एकम अन्नम नपुंसक है प्रायच्छत, पशुओं के लिए एक दे दिया, वो क्या है कहेंगे तत्पय पशु अन्न पय। त तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न। पशुओं के लिए एक दे दिया पय और उस पय में सभी प्रतिष्ठित हैं। यच्च प्राणिति और यच्च न, पर्वत भी पय में प्रतिष्ठित है। कैसे? कहेंगे पय दधि घृत साध्य कर्म से ये पर्वत बना है, इसलिए पर्वत भी पय में प्रतिष्ठित है। तो अगर ये सब अन्न हो गए, अकस्मात तानी न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वता, अन्न को तो सब कोई खाते ही है, ये फिर तो पूरा हो जाना चाहिए। कहते हैं यो वा एताम अक्षितिम वेद, ये कैसे न पूरा क्षय नहीं हो जाते हैं जो इसको जानता है। तो सो अन्नम अति अति प्रतीकेन, प्रतीकेन मुख्येन मुखेन, अच्छा अर्थात वो मुख से अन्न ग्रहण करता है, अर्थात वो अन्न ग्रहण करने में मुख्य अधिकारी है, प्राधान्य न अन्न ग्रहण करता है। तो कौन कहते हैं जो इसे अन्न क्षय नहीं होता है कैसे जानता है? जानता है अर्थात वो बनाता भी है, तो जो बनाता है पांत को जानता है, इसके द्वारा पूरा जगत सृष्टि हो रहा जानता है, वो अन्न ग्रहण मुख से करता है, तो प्राधान्य न अन्न ग्रहण भोक्ता वही होता है। स देवान अपिगच्छति, देवत्व को प्राप्त करता है। स ऊर्जम अपजीवति, ऊर्जम अपजीवति अर्थात वो ऊर्जम अपजीवति, ऊर्जम अपजीवति है उसमें उ अपजीवति, ऊर्जम अपजीवति अर्थात ऊर्जम अर्थात बलम, बलम अर्थात अमृतत्व, अमृतत्व का अनुभव करता है, अमृतत्व अर्थात आपेक्षिक अमृतत्व, स्वर्ग स्वर्ग जाता है, देव देव भाव को प्राप्त करता है। इति श्लोका, उपजीवती है ना उपजीव, क्योंकि ऊर्जम अपजीवती, अप का अर्थ विरुद्ध रूप होता है, देखते हैं। हाँ उपजीवती पाठ यहाँ उपजीवती है, ऊर्जम उपजीवती। अच्छा पुराण पुस्तक में भी त्रुटि है, ऊर्जम उपजीवती, ऊर्जम अर्थात बलम, बलम अर्थात देव भाव को प्राप्त करता है, अमृतत्व अपेक्षिक अमृतत्व प्राप्त करता है, उपजीवती संशोधन कर लेंगे। इति श्लोका आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदामि।